Ndabaramukije bakunzi mwese mubandanya gutega biri radio isanganiro ni saa 6:06 n'iminota 26 mwibohero rikuru rya Gitega ni saa 12:00 n'iminota 26 amasaha y'i Pekin mu Bushinwa n'umwanya makuru mu Kirundi tuza guhera ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Mucegeranyo sentare yubahiriza amatungo yasohoye kuri uyu wa kabiri baragabisha inama nshinga mateka kubijanye no kurenza urugero bikabije mwikoreshwa ry'uburyo bwabwirizwa gukoresha muri ano makuru mugenzi wacu Mireka Nyange araza gucirya nino ibijanye n'ico cegeranyo. Mu makuru y'indero abigisha bo muri komine n'intara ya Bururi baridoga ku rusansuma rwabakorewe kuri uyu wa kabiri ngo rwari rutunganijwe nabi. Nayo mu makuru ajanye n'amagara y'abantu abagwayi bandikirwa imiti muri iki gihe ku bitaro bikuru by'Ingozi baridoga ko bagiye kuyigura kuri farumasi ngo batayironka. Mukanya gatonya duca ku idonido ryano makuru. Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro. Mu buhinga bw'ivyuma Epitas Ndayishimiye ni waza kutuma amajwi abashikira amakuru ahagarariwe na Francine ndiho kubgayo. Reka tuyahere ku makuru ajanye n'amagara y'abantu abagwayi bandikirwa imiti muri iki gihe ku bitaro bikuru by'Ingozi baridoga ko bagiye kuyigura kuri farumasi batayironka ngo babwira ko atayo bazi. Muganga arongoye ivyo bitaro avuga ko biva ku itegeko rishasha ry'umushikiranganji ribasaba kwandika umuti bakoresheje ico bita umwidondoro w'umuti mu gifaransa bakavyita domination Commune internationale ngo hagukoresha izina uwo muti udandarizwa ko ivyo bita no commercial mu gifaransa ngo gucyo bagasanga muri farumasi atayo bazireke yo nkuru tubibaze Apollinaire Muzagara. Iyo tegeko ry'umushikiranganji w'amagara y'abantu no kugwanya sida nimero 630 agakwego 839 ryo gatatu rusama 2019 isaba abaganga kwandika umuti bakoresheje izina ry'umwidondoro w'umuti ico bita mu gifaransa denomination commune internationale. Akarorero umuti witwa potentiateur ku izina warusanzwe udandarizwa ko ca witwa aspartate d'argine hakurikijwe ico bita DCI muri iryo tegeko. Abagwayi bagiye gusaba umuti kuri farumasi ngo baca babwira ko atawuhari kuko baba batawuzi abagwayi bagasubira inyumuko. Bamwe mu baganga twavuganye bati twabuze ico dufata hati yo kurenga itegeko nshikiranganji tukandika umuti uko gushasha no gukora uko twahora ku neza y'abagwayi ibinemezwa na muganga Guillaume ntawo kirijyayo arongoye ivyo bitaro. Baba abagwayi n'abaganga basaba ko hofatwa ingingo vuba kuneza yabo bagwayi. Ingozi Ponari Muzagara radio isanganiro. Urakenuye Polinari Muzagara kuri iyo nkuru nyene turacarondera abo mushikiranganje bw'amagara y'abantu ngo batange umuco ariko ntiturabasha kubaronka. Tukiri mu makuru ajanye n'amagara y'abantu ivuriro ritoya rya komine Kivoga muri komine Mbuye intara ya Muramvya rimaze ikiringo kirenga umwaka ritagira amazi nkuko byemezwa n'abahivuriza. Iryo kena ry'amazi ku ivuriro ntiriborohereza na cyane cyane abinjira ibitaro. Alexis Nirera arongoye iryo vuriro aremeza ko abahivuriza batorohegwa kubera ikena ry'amazi ariko agahumuriza ko agiye kuboneka kuko ibikono byayo ngo byamaze kubakwa bifashijwe n'ishyirahamwe ry'ababirigi Enabel. Rekunaho dukubitire mu manuko bw'u Burundi mu ntara ya Makamba aho ngo hari kirundo ciyarara mu isoko nkuru giyo ntara. Bamwe mu badandariza impande y'iyo yarara bakavuga ko umunuko uharangwa cyane cyane iyo imvura iguye ngo bashobora no kuhandurira indwara ziturutse ku isuku rike. Bagasaba ko ryokugwa ko kuko ngo haheze igihe kirekire biruko. Komiseri w'iryo soko akavuga ko bagiye kugerageza barikureho vuba. Reka iyo nkuru tuyibaze Jerome Hakizimana. Sara nuka gose cyane uwo numwe mu badandariza nko ku meteri imwe yaho hagenewe guseswa imicafu muri iryo soko akavuga ko nuwifuza kwivuna umusase ari karadandaza bitamworohera haranuka ari nigiye nakabama tutajya irenga umutima wumye Eh hey, radutera ingorane nyene kuko kunukirwa na nuronka mahoro ntigohegwa Sivyo gusa ngo harabaterana gahombo kuko ngo baba baje kubashorera baca baje kugurira handi abaguze nabo ngo bakagura nabi nabi Ahugura ushisanga umengo haranuka usanga nyene bagiye kugurira aya mu kibanda kuko hari umuntu konushika yagose Oya baragura kuba bagura bavuga ngo bakanyandurira mva hahana bakagira makenga ko bashobora no kuhandurira indwara ziturutse ku isukurike ivyo byoshobora kudutera indwara kuko akanuko gatera kazanino sina urazumwa umwanda umuye ko utajejwe kwicara mu isoko hagati y'abantu bagasaba ko ryokugwaho dusaba yuko bigwiriye ngahoboza barabikuraho bakavyandura bakitwara kubitanye aho vyagenewe ko bakongurutse yararaba kayigizayo canke naho bagafunga batwimura bakadushira handi mu ntwaro muri komine Makamba bavuga ko hariho igihe bikurirwaho kandi ko hari n'umukomiseri w'isoko abijejwe komiseri w'isoko kuri ico kibazo agahomuriza abo badandaza ko bagiye kugerageza kubikuraho vuba sanga bitwara uburyo bwishye hageze kubiyora je dukote ben dukote misi biri cyangwa itatu cyangwa ine gacye yigira bisomba igahera basira gutangura bushaje rero nibaza yuko muri no misi itarenze indwi turatanga kuyora bijya bintu kuko najeje nyiri bwanje nabaza kubona ko wuzu ni mu gihe abo bahadandariza bavuga ko haize igihe kinini biruko Jerome Hakizimana Makamba radio isanganiro ya ya ya ya Munu tumbiri jistanga niyo. Ura honge. Ura fizgwe na majambere nukuli. Kwisahazi itandatu n'iminota mirongo itatu n'itatu. Tuandanye na makuru mururimi rw'Ikirundi yo kuruno mutaga. Bamwe mu barovyi bo ku kiyaga cha dogo dogo. Kiri muri komine Rugombo intara ya Cibitoke. Barashima ko uwo mwuga ubabeshejeho bagasigura ko bashobora kwigisha abana babo bakanatunga n'imiryango kandi ngo baranaziganya mu mashirahamwe kugira ngo niyo baba batakibishoboye kubandanya babaho mu buzima bwiza zimwe ariko mu ntambamyi bafise ngo nuko bakoresha ubwato bwa kera bukozwe mu biti ubwo nabwo bukaba busaza n'ingoga ikindi ngo nuko atatuzu twasugu umwe bafise ariko bakiyemerera ko bariko batanga intererano kugira utwo tuzu twa sugumwe twubakwe iyo nkuru turaza kwigaruka ko ku makuru yacu yo ku mugoroba reka ubunaho dutandukire amakuru ajanye n'indero habigisha bo muri komine n'intara ya Bururi baridoga ko rusansuma rwabakorewe kuri uyu wa kabiri rwari rutunganijwe nabi uretse ko rwasibije ivyigwa ku gice c'iminsi yo kwiga nka 30 ngo rwaheze mu gicugu cy'uyu wa gatatu bamwe batagishobora no gushika iwabo abo bigisha basaba ko mwene ugo rusansuma ruramutse rusubira ngo gotegurwa neza reka iyo nkuru tuyibaze Jean-Pierre Misago Amakuru atangwa na bamwe muri abo bigishe bo muri komine Bururi avuga ko rusansuma rwari rubagenewe kuri uyu wa kabiri kuri lise Bururi iri ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi rwarangiye isaha 8 z'igicugu cyo kuri uyu wa gatatu uretse ko kuri uyu wa kabiri akazi kari kahagaze no kuri uyu wa gatatu abatari bake muri abo bigisha baraye kwijoro ntibatonze ku kazi bamwe bakaba bataraye bashitsi wabo abarigize ico bashikiriza muri abo bigisha bavuga ko n'ico gikogwa mu ntango cari ko gikogwa n'abantu batarenga babiri gusa cohora kironderegwa abakozi bakwiye ku ngo z'umutekano wabo bigisha congere gikogwe umwanya muto ngo kuko iminsi ibiri itaka yuko ni myinshi ku gice giharugwamwo iminsi hafi 30 gusa yo kwigisha nk'uko abo bigisha babivuga Richard Hatungimana ajejwe inyigisho muri komine Bururi avuga ko iyo myidogo yabo bigisha ifisi ifatiro akavuga ko nawe ico cifuzo yagishikije abari baje gukora urwo rusansuma gushika ubu avuga ko atawuzi intumbero yago imyidogo nk'iyo iravugwa mu bigisha bo muri komine n'intara ya Rutana Antoine Manuma arongoye sendika y'abigisha CJPBU akavuga ko abigisha biriwe barurindiriye ku munsi wa mbere ariko ruza kuba kuri uyu wa kabiri. Jean Pierre Misago Ibururi, Radio Isanganiro. Urakenuye Jean Pierre Misago kuri iyo nkuru y'indero wari waduteguriye aho mwumvise yuko yari kadushikiza inkuru ijanye n'abigisha bo muri komine n'intara ya Bururi bidoga ko rusansuma rwabakorewe kuri uyu wa kabiri ngo rwari rwatunganijwe nabi. Mwumvise kandi yuko ngo rwoba rwaheze no mu gicugu cyo kuri uyu wa gatatu bamwe muri abo bigisha batagishobora gusubira iwabo. Leka tugaruke kuri ya nkuru ijanye n'ubutunzi. Sentare yubahiriza amatungo ya leta irakebura inama nshingamateka kubijanye no kurenza urugero bikabije mu ikoreshwa ry'uburyo bwabwirizwa gukoreshwa. Icegeranyo cyo sentare cyo kuri uyu wa kabiri muri iyo sentare ifatira kuturusho dutangwa ifatiye ku ntego y'amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2019 ushira uwa 2020 hamwe n'iyindi myaka itatu iheze. Iyo nteguro itegekanya ko amafaranga azo kwinjira avuye mu makori n'amatagisi arenga imiliyaridi amajana 850 ku miliyaridi zirenga amajana 750 muri uyu mwaka. Nayo mu mafaranga leta itegekanya kwinjiza umwaka wa 2019 ushira wa 2020 ngo harimwo ayazova ku nzahabu zishowe hamwe no ku gitoro. Nkuko rena babwiye akaba ari inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Mireye Kanyange. Iyo sentare mu mwihwezo wayo yashikirije mu nama nshingamateka kuri uyu wa kabiri igereranije iyo nteguro y'umwaka uza be n'umwaka turimwo ishikiriza ko amafaranga ava mu makori no mu matagisi azova hanini ku matagisi aturutse ku kunywesha igitoro, aya nayo arenga imiliyaridi 71 mu gihe yangana n'imiliyaridi 2023 muri uyu mwaka. Azova kandi no ku mpusha zo gukora ico bita permis de travail muri mugigifaransa akazoba arenga imiliyoni 460 mu gihe ubu yari ku miliyoni 50. Ayazova ku nzahabu zishowe droit de sortie sur l'or mu gifaransa arenga imiliyaridi 11 z'amafaranga y'amarundi mu gihe muri uyu mwaka yangana n'imiliyoni zirenga 230. Itagisi ku bindi bishowe ni miliyaridi zirenga 12 mu gihe iyo tagisi yaringana n'imiliyoni zirenga 300 muri uyu mwaka. Muri uwo mwihwezo kandi washikirijwe na Elise Ndaye arongoye sentare yubahiriza amatungo ya leta yashikirije ko mu nteguro y'amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2019 ushiriwa 2020 uturusho twanditswe tungana n'imiliyaridi 18 ariko iyo sentare ikabona ko uturusho twatanzwe ku rugero runini ifatiye kuri iyo nteguro igafatira kandi ku biharuro by'ikigo cegeranya amakori n'amatagisi OBR byo mu myaka ya 2016 2017 na 2018 hamwe n'ivyo ico kigo caranguye kuva mu kwezi kw'indwi 2018 gushika mu kwa kabiri kuno mwaka ibona ko uturusho twatanzwe turenga imiliyaridi 110 nayo ico bita moyenne muri migwi gifaransa kuri iyo myaka itatu turenga imiliyaridi 132. Iyo sentare yubahiriza amatungo ya leta igahamagarira inama nshingamateka kuraba neza ko ivyateguwe bitarengeje urugero mu mafaranga yakoreshe jwe ngo kuko biheza bigakora ku mafaranga ategekanijwe leta ikoresha. Urakenuye Mireye Kanyange ku isaha 6:40 niyo nkuru icirangiza amakuru twari twabateguriye kuri no mutaga. Ariko kubadufatiye mu nzira tubibutse yuko mucegeranyo nkuko mugenzi wacu Mireye yahejeje kubidushikiriza sentare yubahiriza amatungo yasohoye kuri uyu wa kabiri baragabisha inama nshingamateka kubijanye no kurenza urugero bikabije mu ikoreshwa ry'uburyo bwabwirizwa gukoresha. Mwumvise yuko kandi abagwayi bandikirwa imiti muri iki gihe ku bitaro bikuru by'Ingozi baridoga ko bagiye kuyigura ku mafarmasi batayironka, aho bagiye ngo bababwira yuko atayo bazi. Muganga arongoye ibyo bitaro akavuga ko biva ku itegeko rishasha ry'umushikiranganji risaba kwandika umuti bakoresheje icyo bita umwidondoro w'umuti denomination commune internationale. Mwumvise kandi yuko bamwe mu bigisha bo muri komine n'intara ya Bururi basanzwe bidoga ko barusansuma rwabagiriwe ngo rwoba rwaratevye maze bica bituma n'amashure kuko gwarangiye mwijoro mu bucagu cagu bwo kuri uno wa gatatu rukaba gwatumye bamwe bamwe batashobora no gushika iwabo na hariyo duce turangiriza amakuru twe twateguriye kuri uno mutaga reka ndabashimire mwebwe mwese mwari ko muyatega biri nshimira na Francine ndiyo kubwayo yarayahagarariye nimugire umutaga mwiza kuri mwese